بسم الله الرحمن الرحيم ثم خيار البكر يبتل بالسكوت صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یہ خیار بلوغ جو لڑکے اور لڑکی کو حاصل ہیں اب اگر یہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو جائیں دونوں میں سے ایک ہو جائے تو خیار بلوغ ان کے لیے ثابت ہیں اب یہ باطل کس طرح ہوگا یہ ختم کس طرح ہوگا اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں باکرہ کا خیار بلوغ خاموشی سے سکوت سے باطل ہو جاتا ہے البتہ لڑکے کا جو خیار بلوغ ہیں وہ خاموشی سے باطل نہیں ہوتا بلکہ لڑکا جب صراحتاً لفظ رضی تو کہیں میں راضی ہوں اس نکاح سے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہیں مثلا اپنی بیوی کو مہر بھیج دیں یا اپنے دوستوں کی دعوت کریں یا اس نے بیوی سے جمع کر لیا ان تمام چیزوں سے رضامندی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس لڑکے کا خیار بلوغ بھی باطل ہوگا اسی طرح اگر وہ خاتون سیبہ ہیں اب اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس سیبہ کے ساتھ جو دخول کیا گیا ہیں بالغ ہونے سے پہلے اب اس کے لیے بھی صرف سکوت خاموشی یہ کافی نہیں ہے اس کا خیار بلوغ تب باطل ہوگا جب یہ زبان سے کہیں یہ تو نفس مسئلہ ہیں آگے صاحب ہدایہ نے اس کی دلیل ذکر کی ہیں دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں اس حالت کو قیاس کیا گیا ہے ابتدائے نکاح کی حالت پر پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب باکرہ بالغہ ہو جائیں ولی نے سرپرست نے نکاح کی اجازت طلب کی باکرہ اگر خاموش ہو جائیں تو یہ سکوت یہ خاموشی یہ رضامندی کی دلیل ہے اسی طرح صغیرہ کے لیے خیار بلوغ ہیں اگر وہ بالغہ ہو جائے اور وہ خاموشی اختیار کریں تو یہاں پر بھی یہ خاموشی یہ سکوت رضامندی کی دلیل ہوگی اور جو خیار اس کو حاصل تھا وہ باطل ہو جائے گا اسی طرح اگر لڑکا ہے یا چھوٹی بچی ہے وہ ہے سیبہ جب اس سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی دونوں خاموش ہو گئے تو یہ خاموش ہونا رضامندی کی دلیل نہیں تھی پیچھے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ زبان سے اظہار کرنا ان دونوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح اگر لڑکا یا چھوٹی بچی ہے جو سیبہ ہیں ان دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہو گیا اب خیار بلوغ کے باطل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے اظہار کر لیں یا کوئی ایسی علامت پائی جائے جو خیار بلوغ کے باطل ہونے پر دلالت کریں تو پھر خیار بلوغ باطل ہیں. یہاں تک ایک مسئلہ ہوا. دیکھیں ثم خیار البکری پھر باکرہ کا خیار بلوغ یبتل بسکوت سکوت سے یہ باطل ہو جائے گا. ولا یبتل خیار الغلام غلام کا جو خیار بلوغ ہے وہ باطل نہیں ہوتا. ما لم یقل جب تک وہ نہ کہیں رضیتو میں اس سے راضی ہوں او یجیء منہ ما یعلم انہ رزن یا اس کی طرف سے کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ غلام یہ بچہ یہ اس نکاح پر راضی ہیں. وَقَذَلِكَ الْجَارِيَةُ اسی طرح لڑکی نیچے لکھا ہے اے سیب یعنی لڑکی سیبہ ہو اِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ جب زوج شوہر اس کے ساتھ جمع کر لے قبل البلوغ بالغ ہونے سے پہلے. اب جب یہ بالغہ ہو جائیں تو اس کا خیار بلوغ تب باطل ہوگا جب یہ زبان سے کہیں یا کوئی ایسی علامت پائی جائے جو خیار بلوغ کے باطل ہونے پر دلالت کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ہدایہ فرما رہا ہے اعتباراً لہذہ الحالت اس حالت کو قیاس کرتے ہوئے بحال ابتداء نکاح ابتداء نکاح کی حالت پر. ابتداء نکاح میں جو تفصیل تھی اس میں بھی وہی تفصیل ہوگی. وخیار البلوغ فی حق البکری یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے. دوسرے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ باکرہ کو جو خیار بلوغ حاصل ہیں ایک لڑکی ہے باکرہ ہے بالغہ ہو گئی اس کا نکاح ہو گیا تھا اب اس کو خیار بلوغ حاصل ہو گیا. جس مجلس میں وہ بالغہ ہو گئی جب اس کو معلوم ہوا کہ میں بالغہ ہو گئی اس مجلس میں خیار بلوغ اس کو حاصل ہو گیا. اب یہ جو خیار بلوغ ہے یہ اس مجلس کے آخر تک نہیں رہتا. مثلا محشی نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر یا جب اس نے خون دیکھا اس کو معلوم ہوا کہ میں بالغہ ہو گئی ہوں اب فوراً اس کو اپنا رد عمل دینا چاہیے کہ میں اس نکاح سے راضی ہوں یا نہیں. اگر وہ خاموش ہو گئی تو خیار بلوغ یہ باطل ہو گیا. یعنی خیار بلوغ جو بالغہ کو حاصل ہے یہ اس مجلس کے آخر تک نہیں رہے گا. صاحب ہدایہ نے اس کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ باکرہ جب بالغہ ہو جائے تو یہ خیار بلوغ اس مجلس کے آخر تک ممتد نہیں ہوگا بلکہ جو ہی معلوم ہو جائے اب اس کو اپنا رد عمل دینا چاہیے. اگر وہ نہ دیں خاموش رہیں تو خیار بلوغ باطل ہو جائے گا. اور لڑکے کو اگر خیال بلوغ حاصل ہو جائے بالغ ہونے کی وجہ سے تو لڑکا اگر صرف مجلس کے اندر مثلا وہ کہا رہا ہے یا کوئی اور مجلس ہے جس میں اس کو معلوم ہو گیا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں اس صورت میں مجلس کے آخر تک اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا. اگر وہ اس مجلس میں صرف کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہونے سے خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا. مجلس تو تبدیل ہوتی ہے جب وہ اس مجلس کو چھوڑیں کھڑا بھی ہو جائیں اور چلا بھی جائیں یا بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے جس مجلس میں وہ بیٹھا تھا اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کام میں لگ گیا بیٹھے بیٹھے تو تب بھی اس کا خیار بلوغ باطل ہوگا. جب تک وہ مجلس باقی رہے گی، لڑکا بالغ ہو جائے تو خیار بلوغ اس وقت تک رہے گا. اسی طرح سیبہ کے حق میں بھی یہی تفصیل ہے. صاحب ہدایہ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ سیبہ کی دلیل یہ ہے کہ سیبہ کے لیے جو خیار بلوغ ثابت ہوا ہے، یہ تو ظاہر شریعت نے اس کو ایک حق دیا ہے، شوہر نے شوہر کی وجہ سے اس کو یہ خیار بلوغ حاصل نہیں ہوا ہے. اور فقہ میں یہ قاعدہ ہے، جو چیز شوہر زوج کے ثابت کرنے سے ثابت نہ ہو وہ مجلس پر منحصر نہیں ہوگی، اور جو چیز شوہر کی طرف سے ثابت ہو جائے وہ مجلس پر منحصر ہوگی، وہ مجلس کے انتہا تک ثابت ہوگی. مجلس تبدیل ہو جائے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، تو اپنے آپ کو طلاق دے. اب دیکھیں یہاں جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ شوہر کی طرف سے ثابت ہوئی ہے، اب یہ جو تفویض ہے، یہ جو طلاق کا اختیار اس نے اس کو سپرد کیا ہے، یہ مجلس تک منحصر رہے گی. اگر وہ اپنی اس اختیار کو اس مجلس میں استعمال کریں، یعنی اپنے آپ کو طلاق دیں، طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ اس مجلس کو چھوڑیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، کھانا پکانے میں لگیں، یا کتاب کا مطالعہ شروع کریں، اس مجلس کو چھوڑ دیں، تو جو اختیار شوہر کی طرف سے زوجہ کو، بیوی کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ باطل ہو جائے گا. تو سیبہ کے حق میں دلیل یہ ہے کہ سیبہ کو جو اختیار، جو خیار بلوغ حاصل ہوا ہے وہ شوہر کی طرف سے نہیں ہے، لہذا جو چیز شوہر کی طرف سے نہ ہو وہ مجلس تک منحصر نہیں ہوتی. باقی باکرہ اور یعنی باکرہ کے حق میں خیار بلوغ یہ مجلس کے آخر تک ممتد نہیں ہوگی، اور لڑکے کے حق میں ممتد ہوگی. اس کی دلیل بھی صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے. دلیل کا حاصل یہ ہے کہ خیار بلوغ جو ثابت ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس نے نکاح کیا ہے باپ اور دادا کے علاوہ، ہو سکتا ہے یہ نکاح ٹھیک نہ ہو، اس کے اندر خلل آ جائیں. خیار بلوغ جو ثابت ہے یہ رضا کے نہ ہونے کی وجہ سے، رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے خیار بلوغ ثابت ہیں. ہو سکتا ہے خلل ہو، ہو سکتا ہے ٹھیک جگہ بھائی نے نکاح نہ کیا ہو اپنی بہن کا، یا کسی اور ولی نے نہ کیا ہو. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو چیز عدم رضا سے ثابت ہو جائے، رضا نہ ہونے سے ثابت ہو جائیں، اب اگر رضا یا رضا کی علامت پائی جائے تو پھر وہ چیز باطل ہو جاتی ہے. یہاں تک یہ دلیل باکرہ اور لڑکے دونوں کو شامل ہے. آگے دونوں میں صاحب ہدایہ نے فرق ذکر کیا ہے. ظاہر ہے اگر ایک لڑکی بالغہ ہو جائے وہ باکرہ ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن جب باقرہ نے سکوت اختیار کیا تو یہ سکوت علامت ہے رضامندی کی، لہذا وہ خیار بلوغ باطل ہو جائے گا. اور لڑکے کا جو سکوت ہے، یعنی لڑکے کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ صراحتاً زبان سے رضی تو کہیں، تو لڑکے کو جو اختیار حاصل ہے وہ اس مجلس کے آخر تک حاصل ہوگا، کیونکہ لڑکے کے حق میں تو صرف سکوت کافی نہیں ہے، رضی تو کہنا ضروری ہے یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی علامت اس کی طرف سے پائی جائے جو رضامندی پر دلالت کریں. اس وجہ سے لڑکے کے حق میں خیار بلوغ یہ مجلس کے آخر تک ممتد ہوگا. ممتد کا معنی کھینچنا، یعنی مجلس کے آخر تک یہ خیار بلوغ چلے گا. یہاں تک دیکھیں، وخیار البلوغ فی حق البکری، خیار بلوغ باقرہ کے حق میں، لا یمتد الی آخر المجلس، مجلس کے آخر تک یہ خیار بلوغ ممتد نہیں ہوگا، یہ خیار بلوغ مجلس کے آخر تک چلے گا نہیں. یعنی جس مجلس میں باقرہ کو بالغ ہو، باقرہ کو معلوم ہو جائے کہ میں بالغ ہو گئی، اب وہ فوراً اپنا رد عمل ظاہر کریں، رد عمل دیں. اگر وہ نہیں دے گی، خاموشی اختیار کرے گی، تو یہ رضامندی کی دلیل شمار ہوگی. ولا يبطل بالقيام في حق السيب والغلام، سیبہ اور غلام کے حق میں صرف کڑا ہونا، یہ اس سے خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا. آگے جو دلیل ہے یہ سیبہ کی دلیل ہے. لأنه ما ثبت بإثبات الزوج، کیونکہ سیبہ کے لیے یہ زوج شوہر کے ثابت کرنے سے یہ خیار ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ سیبہ کو جو اختیار حاصل ہے، بل لتوہم الخلل، لتوہم الخلل، خلل کے وہم، وہم کی وجہ سے. نیچے لکھا ہے بقصور الشفقہ، یعنی باپ دادا کے علاوہ تایا چاچا نے یا بھائی نے جو نکاح کیا ہے اس میں شفقت کم ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے صحیح جگہ نکاح اس کا کیا نہ ہو. فَإِنَّمَا يَبْتُلُ بِالرَّزَائِ، لہذا یہ جو خیار بلوغ ہے یہ باطل ہوگا بِالرَّزَائِ، رضا سے، غیر ان سکوت البکر رضا. اب ان دونوں میں جو فرق ہے سیبہ اور باقرہ میں، کہ باقرہ کا سکوت، باقرہ کی خاموشی یہ رضامندی ہے، جبکہ سیبہ کے لیے سکوت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سیبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہیں. بخلاف خیار العتق، یہاں سے خیار بلوغ اور خیار عتق میں صاحب ہدایہ فرق کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خیار عتق یہ خیار بلوغ کے مخالف ہیں، کیونکہ خیار عتق یہ مولا کے ثابت کرنے سے ثابت ہوتا ہے. مولا نے اپنی باندی کو جو آزاد کیا ہے، اس آزادی کی وجہ سے اس باندی کو، اس معتقہ کو خیار ثابت ہوتا ہے. اگر مولا آزاد نہ کرتا تو معتقہ کے لیے خیار عتق کبھی بھی ثابت نہ ہوتا. لہذا باندی کو جس مجلس میں معلوم ہو جائے کہ مجھے تو اپنے مولا نے عذاب کیا ہے، اب صرف معلوم ہونے سے خیار عتق باطل نہیں ہوگا، بلکہ جس مجلس میں اس کو پتہ چلا ہے اس مجلس کے آخر تک اس کو خیار عتق حاصل ہوگا. جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھی رہے گی تو چاہے 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ یعنی جب تک وہ مجلس برقرار ہوگی اس وقت تک اس باندی کو خیار عتق حاصل ہے. وہ اپنا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے وہ فسخہ کر سکتی ہے. بخلاف خیار العتق کے لأنه ثبت بإثبات المولى, کیونکہ خیار عتق یہ مولا کے ثابت کرنے سے ثابت ہوا ہے. وهو الاعتاق, اور وہ ہیں آزاد کرنا, مولا نے باندی کو آزاد کیا ہے تو باندی کو یعنی اب جو معتقہ ہیں جو آزاد ہو گئی ہیں اس کو خیار عتق حاصل ہو گیا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو خیار جو چیز کسی مرد کی طرف سے شوہر کی طرف سے مولا کی طرف سے ثابت ہو جائے وہ مجلس کے آخر تک ممتد ہوگی. فیعتبر فیہ المجلس, اس میں مجلس کا اعتبار کیا گیا ہے. کما فی خیار المخیرہ, جیسے کہ مخیرہ کو اختیار دینے میں مجلس کے آخر تک وہ خیار ممتد ہوگا. خیار مخیرہ کی تفصیل میں بتا چکا ہوں. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے, اب یہ طلاق کا اختیار دینا شوہر کی طرف سے ہے, یہ اختیار مجلس کے آخر تک اس کو یہ خیار طلاق حاصل ہوگا, اس کے بعد حاصل نہیں ہوگا. آگے صورت ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خیار بلوغ کی وجہ سے چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو یا لڑکا ہو اپنے اس نکاح کو ختم کر دیں, یعنی یہ کیس قاضی کے پاس لے جائے, پیچھے ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں, قاضی ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دے, جدائی لائے, تو کیا یہ جو جدائی ہے اس کو ہم طلاق کہیں گے؟ صاحب ہدایت فرما رہے کہ نہیں, اس کو طلاق نہیں کہیں, اس وجہ سے کہ خیار بلوغ کی وجہ سے جو جدائی آتی ہے یہ جدائی عورت کی طرف سے بھی آ سکتی ہے, اور ظاہر عورت کو طلاق دینے کا اختیار تو نہیں ہوتا. اگر اس کو ہم طلاق کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عورت نے طلاق دی ہے, حالانکہ عورت کو تو طلاق کا اختیار نہیں ہے. لہذا خیار بلوغ کی وجہ سے جو جدائی آتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں اس کو طلاق نہیں کہیں گے. طلاق کہیں گے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے طلاق دی ہے, شریعت نے عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے. اب جب یہ طلاق نہیں ہے تو اس صورت میں اگر یہ جدائی آئے دخول سے پہلے تو شوہر پر نصف مہر, جو مہر انہوں نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا لازم نہیں ہے, نہ آدھا ہے نہ کل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ فقہ میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ جو جدائی عورت کی طرف سے آئے اس میں مرد پر مہر لازم نہیں ہوتا. اسی طرح خیار بلوغ کی وجہ سے لڑکے نے یا لڑکی نے مطالبہ کیا, کیس قاضی کے پاس گیا, دونوں کے درمیان میں تفریق ہو گئی اور یہ تفریق طلاق نہیں ہے, اگر بعد میں پھر یہ دونوں راضی ہو جائیں نکاح کر لیں تو مرد کو پھر بھی 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہے, کیونکہ سابقہ جو جدائی اور فرقت تھی وہ تو طلاق ہے ہی نہیں. اسی طرح خیار عتق کے نتیجے میں معتقہ کو, آزاد عورت کو, یعنی پہلے جو باندھی تھی اس کو جو خیار مل گیا جس کے نتیجے میں دونوں کی جدائی آ جائیں اس کو بھی طلاق نہیں کہیں گے, کیونکہ طلاق کہیں گے تو پھر اس کا معنی یہی ہوگا کہ عورت نے طلاق دی ہے. البتہ مخیرہ, جس خاتون کو اختیار دیا جائے وہ پھر اپنے آپ کو طلاق دے اس کو طلاق کہیں گے, کیونکہ بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ مرد نے طلاق دی ہے, لیکن یہ طلاق کا اختیار کس نے دیا تھا؟ طلاق کا اختیار تو شوہر نے دیا تھا. مخیرہ کی صورت میں طلاق واقع ہوگی اور آخری صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی. جی ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق، پھر جدائی فرقت خیار بلوغ کے نتیجے میں جو آئے لیس بطلاق وہ طلاق نہیں ہے، لانها تصح من الانسا، کیونکہ یہ جدائی عورت کی طرف سے صحیح ہے، ولا طلاق الیہا، اور طلاق کا اختیار تو نہیں ہے عورت کو، وکذا بخیار العتق، اسی طرح خیار عتق کے نتیجے میں بیوی اور مرد میں جو جدائی آئے اس کو بھی طلاق نہیں کہیں گے، لما بینا، وجہ یہ جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، بخلاف المخیرہ، بخلاف مخیرہ کے، یعنی جس کو طلاق کا اختیار دیا جائے اس کو مخیرہ کہتے ہیں، لأن زوجہ والذی ملکہا، کیونکہ اس صورت میں تو شوہر نے اس خاتون کو طلاق کا اختیار دیا ہے، طلاق کا ان اس کو مالک بنایا ہے، وہ مالک للطلاق، اور مرد یہ طلاق کا مالک ہے، مرد نے خود وہ اختیار عورت کے حوالے کیا، اب عورت نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق واقع ہوگی. آگے صورت مسئلہ یہ ہے بچے اور بچی کا نکاح ہو گیا، اب ظاہر ان کو خیار بلوغ حاصل ہوگا جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بالغ ہو جائیں، اب اگر بلوغت سے پہلے یا بلوغت کے بعد تفریق سے پہلے ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، مثلا بچے اور بچی کا نکاح کر دیا، اب بالغ ہونے سے پہلے ایک مر گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، لڑکا مر جائے تو لڑکی وارث ہوگی، لڑکی مر جائے تو لڑکا وارث ہوگا، اسی طرح اگر دونوں میں سے یا دونوں بالغ ہو جائیں ابھی تک تفریق نہیں ہوئی ہے، ایک مر گیا تو دوسرا وارث ہوگا. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ وارث اس وجہ سے ہوگا کہ اصل عقد جو ہوا تھا، جو نکاح ہوا تھا وہ تو صحیح ہے، نکاح کے نتیجے میں لڑکے کو جو بزرگ کی ملکیت حاصل ہو گئی وہ صحیح ہے، اور وہ آ کر کے موت سے ختم ہو گئی، ظاہر مری ہوئی سے فائدہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا، لہذا اس صورت میں ایک دوسرے کی یہ وارث ہوں گے. اور بخلاف فضولی کے، ایک فضولی ہے، نہ لڑکے نے کہا ہے نہ لڑکی نے کہا ہے نہ مرد نے کہا ہے نہ عورت نے کہا ہے، اس کو اس نے خود جا کر کے ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا، اب ابھی تک ان دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایک مر گیا، تو اس صورت میں دوسرا وہ پہلے کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو یہ نکاح ان دونوں کی اجازت پر موقوف تھا، ابھی تک انہوں نے اجازت دی نہیں، ایک مر گیا، لہذا اس صورت میں ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا. دیکھیں وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور اگر میاں بیوی میں سے ایک مر جائے بالغ ہونے سے پہلے، وَرِثَهُ الْآخَرُ، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اور ایسے ہی اگر بالغ ہونے کے بعد مر جائے، قبل تفریقی، تفریق سے پہلے، جدائی سے پہلے، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيحٌ، کیونکہ اصل جو عقد ہیں، جو نکاح ہیں، وہ تو صحیح ہے، وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ بِهِ، اور جو ملک بزائش سے ثابت ہوئی ہے، انتہا بالموتی، موت کی وجہ سے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے، بخلاف مباشرت الفضولیے، بخلاف مباشرت فضولی کے، یعنی بخلاف اس نکاح کے جو فضولی نے، فضول آدمی ہے، کسی نے اس کو وکیل نہیں بنایا ہے، اذا مات احد الزوجین، اس کیس میں اگر میاں بیوی میں سے ایک مر جائے، قبل الاجازت، نکاح کی اجازت سے پہلے یہ وارث نہیں ہوں گے، لأن النکاح سمہ موقوف، اس وجہ سے کہ یہاں تو نکاح یہ موقوف ہے، یعنی ابھی تک نکاح ہوا ہی نہیں ہے، فیبتل بالموت، پس موت کی وجہ سے وہ باطل ہو جائے گا، وہا ہونا نافذ فتقرر بھی، یہاں تو نکاح نافذ ہیں، یعنی بچے اور بچی کی صورت میں، فتقرر بھی، پس موت کی وجہ سے وہ اور مستحکم ہوگا، ثابت ہوگا. چلے وقت ہو گئے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے.